iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Evet ve destekçilerimiz, dinleyicilerimiz Ayşe Banu Altınok ve Tuğba Ersin'e de çok teşekkür ederek başlayalım. Bu sabah daha duyurmaya çalıştığımız gibi konuklarımız var. İnformal Eğitim Çocuk İstanbul kurucularından eğitim koordinatörü Sibel Çetingöz ve Erdoğan Kahyaoğlu'yla, daha önceden şiirleriyle de bildiğiniz Erdoğan Kahyaoğlu'yla bugün önemli bir projeyi konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba, günaydın. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Günaydın, herkese merhaba. Evet, şimdi bu yani daha önceden çeşitli programlardan da biliyor dinleyicilerimiz sizleri zaten. Çocuktan al haberi üzerine epey evet, zamandan beri çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi bir özetler misiniz? Neler olup neler bitiyor? Yeni bir proje de var Birleşmiş Milletler çerçevesinde. O konularda biraz evet, bilgi alalım sizden. Tamamdır. Hızlıca neler oluyor, neler bitiyor ve bu projeden bahsederek başlayayım ben. Çok şey oluyor dünyada, hepimizin yaşadığı gibi. Çocuklar, eğitim en çok etkilenenler grubu. Bizim de çocuklarla yürüttüğümüz çalışmalar tabii ki çok etkilendi. Şekil değiştiriyor kısmen, online ağırlıklı bir hale dönüşüyor. Çok istemiyoruz bunu çünkü yüz yüzelik bambaşka bir şey ve eğitim aslında o demek. Ama yine de devam eden projeler var. Bunlardan biri şimdi bugün sizlerle konuşacağımız çocukların küresel tasarım maratonu. Global Children's Designathon, uluslararası bir etkinlik. 2012'den beri gerçekleştiriliyor Hollanda merkezli Designathon Works adında bir kurum tarafından. Bu yıl 6.'sı yapılıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemedi pandemi nedeniyle. Biz bu 6 tanenin son 3 yılına katıldık. Şehirler katılabiliyor bu etkinliğe. Dünyanın farklı kentlerinden, bütün kıtalardan neredeyse. Geçen yıl mesela 41 tane şehir katılmıştı dünyadan. Bu yıl sayı epeyce düştü. 22 farklı şehir katılıyor. Okullar kapalı bazı yerlerde, çoğu yerde hatta ve benzeri nedenlerle. 9-12 yaş grubu çocuklar katılıyor. Ve bizim hem çok önem verdiğimiz hem çok keyif aldığımız kısmı, neden 3 yıldır İstanbul olarak dahil oluyoruz bu etkinliğe. Çünkü Birleşmiş Milletler sürdürülebilir 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden, o 17 tane çok kocaman hedeften bir ya da birkaçını her yıl konu ediniyor, tema olarak seçiyor. İşte 2018'de tema ormansızlaştırmaydı. 2019'da gıda ve iklim eylemi üzerine çalıştı çocuklar. Hani bakar mısınız, bakar mıyız hep birlikte temaların kocamanlığına ve çocukların bu konudaki hem aslında iki yönlü amacı var bu etkinliğin. Bir, farkındalık yaratmak, bilinçlendirmek, bu konuya dikkatlerini çekmek, dünyadaki durumu gözleri önüne sermek. İkincisi de onların da söyleyecek sözleri var, inancıyla, fikirleri, sözleri varlar. Onlardan bunları alabilmek ve biz hem 2018 hem 2019 programlarında, etkinliklerinde gördük ki bu fazlasıyla gerçekleşiyor bu etkinlikte. Bu sene 2021'de tema işte hepimizi 12'den vuran bir tema, eminim sizleri de iklim, temiz enerji ve iklim bu senenin teması. Yani 7 numaralı Birleşmiş Milletler'in erişilebilir ve temiz enerji hedefiyle 13 numaralı iklim eylemi hedefi üzerine çocuklar düşünüyorlar, çalışıyorlar, projeler üretiyorlar, fikir geliştiriyorlar. Bu yıl iki tane kocaman farklılık var. Biri online olarak gerçekleştiriliyor olması. Bazı ülkelerde online, bazı ülkelerde yine yüz yüze bir araya geliniyor çocuklarla. Biz online yapıyoruz. İkinci önemli fark, güzel olan tarafı, bu sene sadece İstanbul katılmıyor Türkiye'den. İstanbul'la birlikte Eskişehir ve Kayseri'de var. Bu da üç tane şehre yayılması da çok hoş bir şey. Hollanda Başkonsolosluğu destekliyor projeyi ki hani hepimiz biliyoruz sürdürülebilirlik onlar için de çok temel bir tema. Konsolosluğun desteğiyle Eskişehir'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi, Kayseri'de de Abdullah Gül Üniversitesi'nin Çocuk Üniversitesi bölümü, birimi bizimle birlikte bu projede varlar ve oradan da çocukların katılımıyla 17 Ocağı kadar açık bir şekilde bu konuda hem oluşturduğumuz bir web sitesi var, oradan hem dünyadaki durum bu konuyla ilgili ilginç veriler, bilgiler var. Hem de projelerinin ne şekilde, hangi yöntemle, tasarım odaklı düşünerek nasıl geliştirileceklerine dair adım adım anlatan bir içeriği var. Oradan ilerleyip projelerini yükleyebiliyorlar. Sonra 17 Ocak sonrası biz bütün projelerden bir değerlendirme yapıp ilk 10'u belirleyeceğiz. Bütün her kent kendi özelinde. O 10 proje sahibi çocukla bir jürimiz var. Jüriye yine online platformda, sanal sahnede diyoruz biz ona, projelerini anlatacaklar. Jürinin sorularını, yorumlarını duyacaklar bir tartışma ortamından sonra. İlk 3 projeyi belirleyip Amsterdam'a merkeze göndereceğiz ve 22 şehirle birlikte bakalım göreceğiz çocukların temiz enerji çözümleri neler. Şimdi biz gelen projelere şöyle bir arada göz atıyoruz tabii ki merakla. Şimdiden belki de hiçbirimizin aklına gelmeyecek harika şeyler var. Mesajları var, projeleri var, eylem planları var. Bunları görmek tabii harika. Evet, yani proje derken ne tarz şeylerden bahsediyoruz? Biraz onların detayına, ayrıntısına girebilir miyiz? Yani bunlar bir mekanik çözümler mi yoksa ekonomik sosyal planlar mı, yani ne tarz şeyler? Yani somut olarak 3 boyutlu olarak da tasarlanabilecek tasarım projeleri de var bunların arasında. Dediğim gibi kampanyalar da var. Bu da bir tasarım. Eylem planları da var. Mesela bir tanesi Akıllı Dünya adını verdiği bir projesi var. 10 yaşında bir katılımcının. Akıllı mahallede çocuklar oynadıkça elektrik üreten güvenli bir park tasarlamış. Ve yöneticilere de 10 yaşında, öyle evet, mi? Ve akıllı olun diye de hashtagli bunu sosyal medyadan duyurmak istiyorum diyor. Akıllı olun. Akıllı olalım gerçekten, çocuklara kulak verip. Ya da işte güneşte hayat var sloganıyla, güneş panelleriyle şehrin donatılması projesi var. Burada tabii şehirlerin katılımının şöyle bir şeyi var, yani vurgusu var. kendi aslında kendi yaşadıkları şehir için çözümler. Yerel yönetimlerin şeyi çok fazla tabii bu konuda. Yani çocukların seslerini duyurmak istedikleri, kendi yaşadıkları şehirdeki yerel yönetimlerinde bunları duyması ve belki de bir kısmını hatta hayata geçirebilir olanlar varsa aralarında onları alıp değerlendirmesi. Biz bu projede İstanbul Kent Konseyi de partnerlerimizden biri. Jürimizde de olacak Tülin Hanım Kent Konseyi Başkanı. Dolayısıyla yani çok büyük oranda belediyeye de bunları ileteceğiz herhalde. Çocuklar da iletmek istiyorlar zaten. Evet, çok ilginç. Erdoğan evet. Bey siz ne diyorsunuz? Vallahi ben işin bir başka tarafına hemen atlayayım buradan. Gelen çocuklardan gelen önerilerde ve çözümlerde duygularını da ifade ediyorlar. Ve çok kızgın olduklarını görüyoruz çocukların. Kızgın olmalarının iki nedeni var. Bunlardan bir tanesi onların geleceklerinin ipotek altına alınması değil. Aynı zamanda bugünkü yaşamlarının, gezegenin ve bugünkü yaşamın çekilmez hale geldiğini çok iyi görüyorlar ve yaşıyorlar. İkinci nedeni de bunun ötesinde iyi niyetli yetişkinlerde dahi onları kızdıran şöyle bir yaklaşım var. Biz gezegeni ve yaşamı tahrip ettik, haklısınız. Ama artık iş size kaldı. Büyüyünce gelecekte siz düzeltirsiniz. Böyle bir yaklaşım var. Bundan dolayı çok kızgınlar. Biz bu yaklaşımı daha önce de gördük. Kent temalı çalışmalarımızda. Halbuki gelecek denen şeyi her gün ilmek ilmek örüyoruz. Ve bugünün yetişkinleri sorumluluklarından kaçamaz. Her yeni gün geleceğe, yaşama, gezegene darbe vurmayı sürdüremez. Bugün çocuklar o anlamda bugün harekete geçerek yetişkinlere dur diyorlar. Bence işin bu tarafı çok önemli ve çok kritik. Evet, yani bir atölyede 9 yaşında bir çocuğun neden biz yapmak zorunda kalıyoruz bu projeyi, büyükler niye yapmıyor diye sorması örneği var mesela. Bayağı. Evet, bu çok çok çarpıcı bir şey tabii ve de şey böyle hani tamamen ilgisiz bir yerinde programın ısrarla sormak istedi. Tamam çalışıyoruz, yapıyoruz, düşünüyoruz, yaratıyoruz da bir dakika ben bir şey sormak istiyorum diye onu fark edip böyle canı uğraş bir şekilde sorduğu bir soru ya da ne bileyim bir başkası artık temiz enerji kaynaklarını kullanmayıp fosil yakıtları kullanmak beni sadece şaşırtmıyor aynı zamanda kızdırıyor diye böyle hani gerçekten dolu dolu yoğun yoğun duygular bunlar hepsi ve çocukların çok doğal ifadeleri bunlar. Yani bir şeylerin farkına vardıkça bu sabah sizi dinlerken bu tabiat olayları meselesini duydum. Hani tabiat olayları olmadığının farkındalar çocuklar. Tatlısıyla evet, farkındalar. Evet yani bu iklim krizi meselesinin çok daha fazlasını biliyorlar ve bir şeyler yapılabileceğini de görüyorlar. Aslında yani onların bu projede tabii amaç onların fikirlerini görmek, bakalım neler üretiyorlar kısmı da tabii ki çok önemli, değerli, keyifli ama bir o kadar da bu şimdi sizin kanalımızda da desteğinizde de yaptığımız şey bu. Aslında yetişkinlerde bir farkındalık yaratmak bu konuda. Yani yetişkinlere de bakın çocukların böyle bir duygusu var, böyle bir böyle düşünceleri var diye bir aslında bir baskı unsuru da yaratmak. Zaten şu anda da bütün hani Greta'dan başlayarak olan bu değil mi? Çocukların yapmaya çalıştığı şey bu değil mi? Büyükleri dikkatini çekmek ve bir baskı unsuru oluşturmak. Bu etkinlik de ona fazlasıyla hani nitelikli bir biçimde katkı sağlıyor. Onun için biz, bizim için böyle çok önemli, değerli. Eskişehir, Kayseri ve İstanbul'dan daha çok fazla çocuğun katılımını bekliyoruz. 17 Ocağı kadar da süre var. Hem çok zaman kalmadı hem de epeyce var anlamına geliyor bu. Bakalım ondan sonra hepsini bütünüyle göreceğiz neler üretildiğini, neler söylendiğini. Evet, bu bana şeyi de hatırlattı, yani biraz sabahleyin ilk yarım saat içinde konuşurken değinme fırsatı bulduğumuz bir şey. Mind and Life Institute diye bir şeyin, bir kuruluşun dünyanın önde gelen bilimcilerinden ikisini, biri bir kadın, birisi de bir emeritus profesör, emekli profesör, aralarında neden bilime yeterince kulak verilmiyor? Ve mesela bu feedback loop denen, yani geri besleme mekanizmaları, aslında o hesaba katılsa durumun ne kadar daha da bildiğimizin çok ötesinde vahim olduğunu görürüz diye konuşurlarken, bir tarafta işte artık 90'ına yaklaşmış olan Dalai Lama var. İklim çalışmalarıyla yeni de bir kitap çıkardı doğa ve iklimin korunması için. Bir de Greta Thunberg var, hem kitaplar yazan hem de büyük bir eylemleri yürütmekte olan, ikisinin bir arada konuşması. Ama şey, temel soruları tıpkı biraz önce konuştuğumuz gibi, yani neden bu siyasetçiler hiçbir şekilde, liderler bunları hesaba katmıyorlar? Mesela daha bugün konuştuğumuz, işte 2050'ye kadar ya da 2040'a kadar mı nedir, 30'a kadar işte dünyanın topraklarını ve okyanuslarını %30'unu koruma altına alacağız diyorlar, ama bu hiçbir bilimsel temele dayanmıyor aslında. Yani hatta Greta Thunberg de laga luga demiş yani tweetinde. Falan filan. Çocukları falan filan diyor yani. Şimdi çocukların, sizin bir arada çalışmaları yürüttüğünüz çocuklardan da böyle bir öfke ve öfke kelimesi doğru mu bilmiyorum ama bir kızgınlık. Kızgınlık biraz. Evet. Çok normal herhalde, değil mi? Çok doğal, çok evet. Doğal. Ben bununla bağlantılı bir şey merak ediyorum. Örneğin bu süreç başladığı zaman çocuklar için konuyla ilgili çok da fazla bilgisi olmayan bir çocuğun hayatı nasıl değişiyor, onu merak ediyorum. Çok kocaman bir soru sordunuz Yücel Bey, çok güzel de bir soru. Şimdi biz 10 yıldır çocuklarla enerji, iklim üzerine çalışıyoruz. Yani bu projelerimizden bir tanesi, yürüttüğümüz programlardan diyelim. Ve bu dediğiniz şeyle çok fazla karşılaştık hep bu 10 yıl içinde. Tabii ilk yıllarda çok daha fazla, giderek oran azalıyor ama hep var. Bu iklim konusunda farkındalık kazanan çocuklar var tabii ki. Sayıları da giderek artıyor ama çok büyük bir kesim farkında değil, tanışmış da değil. Böyle çevre temizliğiyle karışan çok tarafları var konunun. Yani temiz, çevremizi temiz tutalım meselesiyle, işte kimi zaman ozon tabakasının delinmesiyle sadece ilişkilendirilen. Ve biz çocuklara şeyle başlıyoruz. Enerji dünyada bir sorun mu sizce sorusuyla başlıyoruz o programlarımızda. Şöyle bir düşünüyorlar bir dakika ve çok büyük oranda yok. Nesi sorun olabilir ki? Hani harika bir şey işte, elektriklerimizi yakıyoruz, arabalara biniyoruz, her neyse. Enerji bizim hayatımızda kolaylık, lüks sağlayan bir şey. Sonra program içinde, ki bu tabii çok çarpıcı, sadece 2 saatlik programlardan söz ediyoruz. Yani 120 dakikanın içinde bir takım verilerle, onların hayatına dokunan şeylerle ya da kutuplarda buzulların erimesinin, oradaki kutup ayılarının sorunu olmadığı, nasıl bir zincirin halkası olarak hepimize, bize dokunduğu konunun, etkilediği resmini, haritasını gördükleri zaman bu çok çok ciddi bir yani kelime çok ne kadar oturur bilmiyorum ama bir devrim gerçekleşiyor çocuklar için. Yani bir düşünce devrimi. O zaman ilk söyledikleri şey yapabileceğimiz şeyler var ve bunu neden yapmıyoruz sorusunu soruyorlar. Peki eğer bu kadar açıksa benim 2 saat içinde gördüğüm şey bu kadar netse bunu niye görmüyor insanlar? Yani şu anda işte buna cevabınız zor oluyordur sanırım değil mi? Çok zor oluyor. Buna cevap var mı? Varsa beraber şimdi bulalım o cevabı. Neredeyse yok buna bir cevap. O zaman diyoruz ki yapabileceklerimiz var. Bir gün siz de karar vericiler olduğunuz zaman yapabileceğiniz şey zaten çok ama o günü beklemeye de gerek yok. Şimdi yapabilecekleriniz var. O da karar vericileri etkileyebiliriz şimdi. Kendi özel hayatımızda da yapabileceklerimiz var. Zaten onları bir yandan yapalım ama daha büyük şeyler yapabiliriz. Onun için şimdi bu son yaptığımız programda da çocukların küresel tasarım maratonunda da bir şey var son kısmında katılımlarının son bölümünde. Harekete geç. Ne yapabilirsin yani? Düşün bakalım bu konuda ne yapabil? Tamam projeni de ürettin ama eylem planı olarak ne yapabilirsin? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mi bir şey yazarsın, belediye başkanına mı bir şey söylersin, Birleşmiş Milletler'e mektup yazacak olan var filan. Yani çocukları eyleme geçirmek öyle hadi bakalım gelin şuradaki bir şeye katılalımdan çok aslında bu farkındalık kazanmaları için onlara fotoğrafı önlerine koymaktan geçiyor ki bunun mümkün olduğunu da çok yani inanıyoruz değil, görüyoruz diyelim ki. Peki o saatten sonra büyüklerle etkileşimleri nasıl oluyor? Örneğin aile içinde bu fikir çocuk tarafından taşındığında ailedeki değişim nasıl oluyor? Bana biz çok böyle takip, hani bu programlardan sonra takip çalışmaları özel olarak hani metodolojik olarak yapmıyoruz ama hani bir öğretmenler var bizim feedback aldığımız çok fazla mesela ya da tanıdığımız, bildiğimiz aileler bu programlara katılan çocukların aileleri var. Onlardan çok ciddi bir baskı unsuru olduğunu görüyoruz çocukların. Bu zaten yani hani bütün hedef bu bizim yaptığımız iş açısından, gönül verdiğimiz şey açısından. Çocuklar, biliyorsunuz zaten çocuklar çok etkili ajanlar her konuda. Hani işte reklamlar da zaten onların üzerinden döndürülmeye çalışıyor. Yani tüketim açısından da. Çocuklar çok etkililer ev ortamında, okul ortamında ve bunu hani o şaşırdıkları, kızdıkları verileri, bilgileri, uygulamaları hepsini taşıdıklarını söylüyorlar özellikle öğretmenler. Ama tabii bu böyle hani bir tek dokunuşla olacak bir şey değil. Bunun hem hayatın her başka platformlarda da karşılaşıyor olmaları, sıklıkla basında da karşılaşıyor olmaları, açık radyo dinlemeleri. Yani biz bu dokunuşu çok güçlü yapıyoruz, geri dönüşünü de çok görüyoruz ama devam eden süreklilik içinde şeyler olması, yaygınlaşması, çeşitli platformlarda karşılarına çıkıyor olması da çok önemli ve kıymetli. Evet, Sibel Hanım, ben de Erdoğan Bey'e de bir şey daha sorayım. Süremizde çok, 1-2 dakikamız kalmışken önemli noktalarından bir tanesi de bunun hikaye anlatıcılığı meselesi. Yani bu proje içinde neler edebi anlamda yani insanları direkt etkileyecek, büyükleri de dahil olmak üzere hikayeler, şiirler ya da resimler çıkıyor mu? Böylesi projelerde oluyor mu? Bir onu da sormak istiyorum son olarak. Yani hiç konuya doğrudan bu açıdan bakmamıştım ama tabii şunu ben araya girip hemen söyleyeyim. Harika bir fikir Ömer Bey. Çalışmalıyız. Dönüştürücü yani, olabilir çünkü yani. Yani ben ağırlıklı olarak çocuk edebiyatı alanında aslında çalışıyorum. Dolayısıyla ister istemez hep şunu gözlüyorum. 10 yıldır ben de bu çalışmaların içindeyim. Çeşitli platformlarda çocukların çeşitli konulara yaklaşımları, ifade şekilleri, söylediklerinin beni fazlasıyla beslediğini görüyorum, düşünüyorum. Ve bir anlamda ben de onlar için bir şeyler yapabilirim duygusunu bende daha fazla pekiştiriyor. Ve önümüzdeki dönemle ilgili de bu beslendiklerimden hareketle yazmayı düşündüğüm temasında yani temasında iklim sorununun, iklim krizinin de olduğu ne diyelim bir şeyler var aklımda, evet. Gündemimde. Çok besleniyorum Ömer Bey ben de. Evet, yani çok büyük bir kaynak çünkü gibi gözüküyor. Evet, peki evet. Biz sonra bu ben projeyi nasıl ulaşacaklar? Web sitesini tam yani. Nasıl ulaşılacağını söyleyeyim. Web sitesi çocukistanbul.org/küreseltasarimmaratonu2021. Çocukistanbul.org/küreseltasarimmaratonu2021. Evet, bu 17'sine kadar devam ediyor değil mi? Evet, 17'sine kadar devam ediyor. 23 İstanbul ve 24 jüri toplantıları olacak. Ocak. Kayseri'de, Eskişehir'de, Ocak'ta, İstanbul'da ayrı ayrı. Ve sonuçlarını da 24 ya da 25'inde hem açıklayacağız hem de Hollanda'ya göndereceğiz. Bütün kentlerle beraber yayınlanacak ilk 3 proje. Ondan sonra da açıklama oradan evet, yapılacak. Bir de Ömer Bey her sene biliyorsunuz birkaç 6 yıldır oluyor bu Global Children Design Atom. Her yıl bütün bu çıktılar raporlanıyor Design Atom Works tarafından ve Birleşmiş Milletler ve ilgili kurumlara sunuluyor bu raporlar. Evet, çok ilginç. Yani takibe sizinle de tekrar takip etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz biz de size, Sibel Çetingöz ve Erdoğan Kahyaoğlu. Çok teşekkür ederiz biz de. Haberi demeye devam ediyoruz. Evet. Çocuktan alınacak haberler bitmiyor. Bitmesin de hiç. Çok kıymetli. Evet. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biz de bitirelim o zaman ve hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.